Ràdio en directe. Ràdio en ràdio directe. Lliure. Ràdio. Ràdio. Ràdio. Ràdio. Autonomia. Hola, què tal? Com estàs? Estem aquí en directe per tota la galàxia. Molt bé. I contactes que has vist, no? Quin ordre del dia volies plantejar? No, és que mira, en el... Com es diu ara? Ahir que em vas enviar els tuits aquells... Res, vaig estar perquè estava... Jo estava treballant ahir la nit. Sí, lo de l'àcido, no? Lo de l'àcido, etcètera. Estava a la tele, clar, jo prego les 4 del matí. I llavors vaig dir, hòstia, ho vaig mirar i dic, hòstia, sembla pinta bé això. Res, era per poder reparlar, que passa que m'ho he de mirar bé, perquè, o sigui, ho vaig veure, però no m'ho vaig llegir, per entendre'ns, eh? Vaig mirar així en diagonal, d'aquesta manera ràpida, i per això dic, hòstia, parlem d'això tranquil·lament. Sí, bueno, sí. Després et vam enllaçar la pàgina web de Banca Armada, no? Sí. Que d'alguna manera pues, és la campanya de Desalambre, del centre de l'AS, sí. D'Estudis sí. Per la... D'Estudis... Ah, exactament. I bueno, aquesta gent estan allà, els teniu allà a prop i és fàcil. Sí, sí, sí, amb el centre de l'AS treballo bastant perquè em passen els informes de venda d'armes, vale, vale. Exportació i coses d'aquestes. A tope. I si no pel faig els utilitzen. Ja, a tope, a tope. Molt bé. Bueno, escolta'm, doncs res, m'ho miro i et foto un truc aquesta setmana, et va bé o no? Com vegis, aquest és el telèfon de la Mima, una companya, i... Vale, vale. I res, estem aquí a Mallorca, que això treu fum, eh? Que s'estan tirant els guiris, se tiren pels balcons cada dia, tio. No, sí, però cada dia, tio? Cada dia, no? Cada dia, tio. Terrible, molt heavy, tio. Se'n va la merda el planeta, tio. És una... És tot. És heavy, eh? És un desastre. Sí. És un desastre. Bueno, tio, doncs res, estem en contacte. Vinga, guapo. Una setmana i et fot una trucada. Vinga, salut. Que vagi bé. Salut. Bon dia. Gràcies. Adéu, bon dia. Ràdio en directe. Ràdio en directe. Ràdio. Ràdio. Ràdio. Autonomia.